Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. God onsdag morgen og velkommen til, hvad der faktisk er ugens sidste Millionærklubben, hvor vi prøver at sende jer lyttere godt på påskeferie med en omgang aktietips og overblik over de sidste nyheder inden for erhvervslivet og økonomien. I dag er det med dig, Michael Bak. Du er administrerende direktør i Dansk Aktionærforening. Velkommen til dig her. Tak skal du have. I har netop sendt en ny udgave af jeres medlemsblad Aktionæren på gaden i dag. Mm. Hvad er de store temaer den her gang? Altså, vi har nogle temaer sådan, både på kåring af årets investeringsfonde, altså været igennem samtlige 320 investeringsfonde i Danmark. Og så har vi en større analyse på giganternes kamp, som vi kalder det, men altså, hvor vi prøver... Det lyder meget lovende, må man sige. Ja, og i virkeligheden handler det lidt om at få, tror jeg, danskernes øjne op, ikke bare for de amerikanske giganter, men også for de europæiske giganter. Og men de ikke er helt så store, så prøver at få øjnene op på, at der også er europæiske selskaber, som kan tage kampen op. Og ja, inden vi startede her i dag, der quizzede jeg lige Lars Svendsen, som er vores faste forvalter og med i studiet, og spurgte dig ikke, Lav, hvad er de fem største europæiske virksomheder? Og jeg vil sige, du kom ikke helt i mål. Du havde en rigtig. Jeg havde en rigtig. Og hvem det er, det kan vi vende tilbage til lidt senere i programmet, hvor vi kigger nærmere på de her giganter i USA og Europa, og de bedste investeringsforeninger for sidste år. Om lidt, der ringer vi også til Mads Christiansen, der også er forvalter her i Millionærklubben, og til daglig fondschef i New Deal Invest, hvor vi snakker om også nogle af de her store IT-giganter i USA, og hvad der er nyt inden for særligt tech-industrien. Husk, at du kan sende spørgsmål til os her i studiet, til Michael Bak og Lav Svendsen, og også til Mads Christiansen på telefonen, på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med MIU. Og nu skal vi til det, Lav. Det er sidste gang, at vi kigger på markedet her i den her uge. Hvad er det for et marked, vi går på påskeferie med? Ja, altså, det er sådan, altså Danmark er lige omkring nulpunktet. Vi har sådan nogle lidt mærkelige famledage, hvor det sådan kører lidt rundt omkring sig selv, og ikke kan finde ud af, hvad det skal. Og vi venter jo på, regnskaberne begynder. Du siger, at der kommer allerede nogen i dag. JP Morgan kommer her i eftermiddag, og BlackRock, det er sådan den uofficielle start på regnskabssæsonen derovre. Og så har vi jo det problem i det, at det er banker, og der går man 6, hvis det kommer i morgen og sådan nogen. Men det er banker, og banker er, jeg har sagt det i alle de 10 år, jeg har stået her, at banker for USA's regnskaber er ikke særlig anvendelige som strømpil for hvordan går det hele. Men så derfor så er det ikke, man bliver ikke så meget tosset klogere af det, men til gengæld lige efter, når vi er tilbage på tirsdag, så er det jo fuld fart frem, og der vil formentlig også komme nogle fremrykkede regnskaber, altså nogle updates og sådan noget lignende, hvor nogen, fordi de har jo så mange gode systemer, SAP og alt det der, så de ved jo godt, hvordan det kører. At de vil komme med nogle opdateringer, og det bliver altså, jeg er lidt bange for, jeg har skrevet noget, som I kan læse på Euroinvestor i dag, om Q1-regnskaber. Jeg tror faktisk, at Q1-regnskaber vil komme til at skuffe, fordi balladen er ikke, at Q1 er nok gået ret pænt hjem, eller endda måske rigtig pænt hjem på det, man kan kalde sådan en rigtig drift, det som normalt vil køre, men de selskaber er jo nødt til at gå ud og fortælle om, hvordan går det resten af året, ikke? Der bremser økonomien op, og både vi har renten som en faktor, den kører de sit eget løb og langsomt, men vi har alt det russer og ukrainer og alt det råd, ikke? Oliepriser og inflationen er gået agurk, og det sætter også renten endnu mere op, og så har vi, altså der er jo nogle af dem, der er nødt til at gå ud og sige, at vi har altså stående 5 milliarder over i Rusland. De er, uanset om vi beholder dem eller ej, så er de ikke 5 milliarder mere værd, de er måske 1 milliard værd. Så der er lige 4, kigge... der flyver pju, ud af vinduet. Så vi får virkelig lov til at kigge ind i virksomhederne og nu og se, hvem der stadig har noget liggende i Rusland, og hvordan de forholder sig til det derovre. Ja, og virksomheder er jo nødt til at gå ud og fortælle, at sige, vil du være, vi bliver, eller vi bliver ikke, eller vi vil prøve at sælge, eller sådan noget. Men uanset om du bliver eller ikke bliver, så er værdien er det jo voldsomt forringet, ikke? Og vi kan måske aldrig, selvom, hvis nu du sagde, Rockwell har jo simpelthen sagt, hvad jeg synes er korrekt, at vi bliver og holder ud, at de har været der i 25 år, ikke? Men og vi har 4 fabrikker derovre, men hvad hedder det, at det betyder jo bare, at hvis de sagde, jamen så kommer vi ud på den gode side, og vi får en anden en, som er, vi går ud og være sammen med, og Putin er forsvundet af nogle andre, jamen så kører vi igen. Men balladen er bare, at du kan risikere, at du ikke kan få en krone ud af det land i de næste 10 år. Fordi de er jo gået på røven, og alle de penge, de skal producere, dem skal de betale krigsskatten til dem nede i Ukraine, ikke? Men Lav, du tror så, at vi kan få en lidt skuffende regnskabssæson her. Men er det noget, der allerede er indregnet i aktiemarkedet? Nej. Nej. Så det er det, jeg frygter lidt. Altså, hvis du tog mig lige i dag og sagde, og det har været, ja, hvordan har du det i det børsknæ, så vil jeg sige, at du ryster. Jeg er faktisk bange for, at vi får lidt et setback, fordi der er altså for mange negative faktorer i spil på en gang, og så hvor galt er det så? Ja, forbered dig på 20% fra toppen. Altså, 20%? Ja, fra toppen, og så vil de sige, hvad så det? Ja, Danmark var det 2020, så det er, vi skal ned 1600, så vi er i 1760, der mangler 10%. Og USA, Nasdaq var i 16.500, så det er 3.500 point, det er sådan noget, 13.000, måske 1.000 point mere. Altså, det er sådan noget, vi er op imod, og jeg tror, at det, men det er jo altså sådan en fornemmelse. Har du nogen mening om det? Jamen altså, jeg hører blandt analytikere og også de professionelle investorer, det er jo, at de har de-risket, de har indstillet sig på, at der kan komme storm. Det, jeg kan være nervøs for, det er, at de private lyttere, som sidder derude, de kigger efter aktietips og ikke får, om man så må sige, sat havemøblerne ind, fordi der kan komme en storm. Ikke? Så jeg tror, vi skal nok være klar på, om det bliver helt så slemt, som det Lav siger. Det ved jeg ikke, men jeg tror, der er en generel enighed om i det professionelle marked, at 2023, det er nok sandhedens time, og at det ikke er sikkert, at i USA, at Fed kan lande det her ordentligt. Så på den måde, så synes jeg, som privatinvestor, så skal vi huske lige at kigge op, og så sørge for at have en lille smule balance i vores portefølje. Hvad betyder balance i den her forstand? Jamen, det betyder at lade os inspirere af, hvad de professionelle gør. Altså, det kan så være at sige, at nogen kan gå kontant med 20% af deres formue, og andre siger, okay, lad mig nu kommer vi ind på fonde i dag også. Lad mig tage nogle lidt mere fornuftige fonde. Lad mig, i stedet for, som nu kan jeg jo se på mig selv også, jeg har lidt for meget liggende i Vestas, som jeg er jo glad for. Vestas har været en god aktie for mig, men den er jo voldsomt dyr. Så hvis der sker et uheld derude, så må jeg jo sige, så var jeg jo måske advaret. Ikke? Ambu var for et par år siden også voldsomt dyr, og det er den sådan set stadigvæk. Men folk er advaret, når de hopper på de dyre aktier. Og der bliver vi nødt til at kigge ned i vores aktieportefølje og så sige, okay, skal vi ikke lige få fordelt det om, så der også er lidt mere balance. Det er det, vi skal tale om i dag også, ikke? Jeg bare vil sige om det, og det er faktisk det dybest ulykkelige lige nu, det er, der er ingen safe haven. Altså hvis man bare sidder og siger, hvad skal vi gøre, så putter jeg penge derom, så tjener jeg jo igen på noget andet og alt muligt andet, og så kan det ene være det andet op. Sådan. Jeg kan ikke se, at der er nogen steder, hvor altså, obligationer er lort. Rigtig lort. Og det er det farligste sted, du overhovedet har på markedet, ikke? Fordi at vi forventer, at renten stadig kommer til at stige, og så får du kurstab. Og hvis obligationsmarkedet lige pludselig går i fuldstændig udu, ingen mennesker vil eje det skidt, og alle vil bare sælge det, ikke? Hvem skal så købe det, der ingen der kan? Og så bare... Og det er ikke et reelt marked, det er et statsdirigeret, manipuleret marked. Og så har vi... Altså, der er et sted, hvor der muligvis er en, og det er jo the final safe haven, og det er guld. Og guldet er faktisk... For op ad igen. 1970 koster guldet nu dollar, og hvad hedder det? Jeg har ikke, ej, jeg er ikke guld. Men du har du, nej, det er det, du spørger dig om. Men du kunne finde på at sælge nogle af dine aktier nu for at købe guld? Jeg vil sige på den måde, at jeg faktisk går her og tænker på at slagte lidt af en af de grise, jeg har, som er store og fede. Begynder at sælge noget af den ud, eller også to og skid, hvis vi skærer i benet af, men for at give jer lidt ned, for jeg må indrømme, jeg synes... Og hvad er det for en aktie? Nej, det kan jeg ikke fortælle dig her. Men det er noget, jeg har haft i umiddelige tider. Altså, der findes jo børsnoteret. Du har ikke følt det. I vores forrige magasin, Aktionæren, der var vi faktisk inde og se på 10 selskaber inden for minedrift, som jo er eksponeret mod guld. Så det vil sige, der findes jo også fornuftige investeringer, også i aktier og fonde, der er eksponeret imod de her. Så de findes jo derude, men vi skal gøre os lidt mere umage, og så tror jeg, vi skal lade være med at ligge i den yderste bane på motorvejen, måske rent risikomæssigt. Så vi skal måske trække lidt ind også, og det er måske det, vi skal vende os til også, at det har været år, hvor vi har gået lidt grådigt efter de sidste 5%, men måske lige indstille os på, at hvis vi har 100 kroner, så er det måske kun 50 af dem, vi bruger over på det sjove, og så sætter vi 50 over til lidt mere rolige tider. Og når du siger sådan til lidt mere roligt tider, så er det blandt andet sådan nogle fonde, som vi kommer ind på lidt senere. Ja, men det kunne også godt være, at man sagde, at de her traditionelle, lidt mere minedriftsselskaber for eksempel, at der er selskaber der, hvor man placerer sig, som jo ikke tidligere har været så. Og der kan også være nogle selskaber i dag inden for forbrug og så videre, som man kan placere sig i, så man kan godt gøre det på enkelte aktier og være fornuftig alligevel. Og der er det jo den gamle spredning og redning. Altså man bliver også nødt til at sikre sig, at man har masser af forskellige aktier, ikke? Ja, det er min kollega, der siger det. Så spredning og redning, den er faktisk ny for mig. Ja. Men det her med, at man skal diversificere, det står jo nærmest på side 1 i aktiehåndbogen. Ikke? Altså, man skal ikke lægge alle æggene i en kurv. Der er også lidt flere nyheder, vi lige skal igennem her til morgen. Og der var en aktie, som faldt rigtig meget i går. Det var Green Hydrogen System. De faldt 25% efter en nedjustering. Der er nogle problemer med et af deres allerførste anlæg, så det ser ikke så godt ud. De stiger lidt i dag, kan du lige sådan kort komme en overflyvning af den her aktie? Ja. Jamen, det er jo et selskab, som skal lave anlæg, som skal, kan, meningen er, at de skal jo kunne producere brint. Og faktisk er selveste erhverdige AP Møller, godt nok er det Vest Holding, der er med, og er en god, fordi det er jo dem, der skal bruges, hvis du kan lave metanol, for eksempel, eller ammoniak, for den sags skyld, til at bruge i skibsmotorer, og så en grøn omstilling. Men de skal jo komme med den første serieproducerede model, og den skulle være kommet ud og blevet leveret sidste år, frem mod årsskiftet, skulle leveringerne være begyndt, og det gjorde de så ikke, og de nødvendigste, det var forsinket, og de der datter lange forklaringer, og de har også bygget en fabrik, og den skal lave udvides, for de kan producere endnu mere, men ligesom, at de har slet ikke fået den første ud i andet prototype, har de, så vidt jeg forstår det. Og nu kommer de så ud og fortæller, at altså 21 gik ikke hjem. Nu kommer de ud og siger, at 22 er også forsinket og alt muligt andet, og de har jo sådan set temmelig mange ordre, men det nytter jo ikke noget, hvis det er anlæg. Nu skal det lige justeres noget mere, og jeg har jo selv skrevet om, at I kan finde et eller andet sted på Euroinvestor eller hjemme på mit verdensfirmas side, kan I også finde min analyse. Jeg skrev en eller anden gang i oktober eller sådan noget om det her, der kostede en 28. Altså, det her, det hold fingrene væk, fordi hvis en virksomhed laver sådan noget her, hvad der i sig selv er udmærket af det, selvom at splitte vand ad, det er jo det simpelt, det har de jo kunne gjort i 150 år, ikke? Men ved hjælp af strøm, men jævnstrømmen der. Men hvad hedder det, at så, som man siger, så er det nok ikke lige noget, at du skal putte gysserne i. Og hvis du kigger på det, der kom ud i går, så talte de om, at de vil få 225 millioner i rent drift cash outflow. Og de skal investere for 400 millioner. Altså cash out of money, det er 600 millioner i 2022. Og de sidder og venter på, at nu skal det snart køre. Så siger, ved du hvad, når det begynder, når du har fået det der til at køre, og det ikke er over luften som hende på, så vil jeg godt være med. Og så kan jeg sikkert købe den til kurs 12. Men lige nu er det ikke en Lars Svendsen-aktie, lyder det som om. Nej. Er det og det er uheldigt lidt, for det kom jo på til 43, og det var grønt, og det var store ord og måneskin og alt det pis. Og så bare igen. Ja. Michael Bak, er det en aktie, som jeres medlemmer interesserer sig for? Altså, vores medlemmer har interesseret sig for de børsnoteringer, som der var rigtig mange af i sidste år, og på den måde har der også været deltagelse, jeg er sikker på, hos vores medlemmer. Jeg var selv interviewet selv Green Hydrogen System, og jeg vil sige det sådan, at man kunne godt, det var high risk, high reward allerede dengang. Derfor er det stadigvæk meget skuffende, at man har den kursrejse, man har. Så jeg håber jo selvfølgelig på, for mange af de her vækstselskaber, at de får et ordentligt comeback. For klart nok, så sidder der også investorer private, som tænker, hvad skal jeg løbe væk fra det her, eller skal jeg blive? Ikke? Og ifølge selskabet, jamen, så skal man jo blive, fordi at de har fikset det lige om lidt. Men sådan er det med de her selskaber, der kommer i modvind. Presset, det stiger jo. Men du hoppede ikke selv på den? Nej. Ah, du kan noget af det. Ja, det er onsdag her i Millionærklubben, den sidste børsdag her i Danmark, inden vi alle sammen går på påskeferie. Og med mig i studiet har jeg Michael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening. Og med på telefon har jeg også nu Mads Christiansen, der er forvalter her i Millionærklubben og fondschef i New Deal Invest. Godmorgen til dig, Mads. Godmorgen, Sarah. Dejligt at have dig med her på telefonen. Du er med næsten hele programmet i dag, fordi at du passer godt ind til den her snak, vi skal have om giganternes kamp sammen med Michael Bak. Det er jo de største virksomheder i USA overfor de største virksomheder i Europa. Og uden at afsløre for meget, så er der jo i USA rigtig mange tech-giganter, som ligger i toppen her. Så Mads, du bliver lige hængende, og så tager vi lige en intro her til det her tema med Michael. Michael, hvorfor har I valgt at fokusere på det her tema i jeres blad i den her omgang? Altså det er jo vores, en af vores faste analytikere, Per Juhl fra Juhl Value Invest, der har skrevet, synes jeg, en rigtig god analyse af de her fem største amerikanske, fem største europæiske selskaber. Og grunden til, at vi gør det, er, at vi gerne vil have, at de private aktionærer holder sig orienteret om de muligheder, der er, og ikke kun kigger eksempelvis til USA, fordi de sidste to år har der været rigtig meget fokus på de her fangeaktier, de fem største. Ikke? Den her, synes jeg, analyse kommer godt rundt om, at det ikke er alle fangeaktierne eller alle amerikanske aktier, der ifølge Per Juhl, måske er lige gode PT, og der findes faktisk også gode alternativer for os private i den europæiske baghave, kan man sige. Men lad os lige få nævnt, hvem det er for nogle virksomheder, ja, der er på top 5, både i USA og Europa. Altså først og fremmest er de jo seks gange mere værd af de her fem største selskaber i USA, hvilket jo også er tankevækkende. Men altså det er jo tech-selskaber primært. Det er Apple, det er Microsoft, det er Alphabet, altså Google, og så Amazon og Tesla, som de top fem i USA. Og det er sikkert ikke overraskende for mange. Det har vi fået lært i lang tid. Så kan man sige, at de europæiske, jamen det er Nestlé som den største. Så er det her LVMH, altså Louis Vuitton, og en mærkevareproducent og luksusproducent. Så er det Roche Holding, som jo er inden for medicin, blødere medicin blandt andet. Så er det verdens vigtigste selskaber, der er nogen, der har fortalt mig, ASML, altså dem, der laver hvad hedder det, ting til mikrochipindustrien, ikke? Og gør det altså fantastisk godt, ikke? Et tech-selskab, et af de få i Europa, der virkelig er med langt fremme. Og så sidst L'Oréal. Og rent faktisk jo er der egentlig en lille ændring til den her liste, fandt jeg ud af med Per Juhl i går, fordi siden den blev lavet, så er Novo Nordisk jo altså, den er taget baseret på nogle tal fra sidste år. Novo Nordisk, vores helt eget selskab, er jo kommet på top 5 over de største europæiske selskaber. Og det kan vi da være lidt stolte over. Det synes jeg. Altså, ja. Så vores Danish Dynamite gør det også internationalt. Det er bestemt værd at holde fast i, og de har lige kørt rundet kurs 800 jo. Så det er de selskaber, der er med på kampen, om man vil. Og Mads, du følger jo rigtig meget med den amerikanske tech-sektor. Har du nogle umiddelbare forklaringer om, hvorfor vi ser så mange IT-virksomheder blandt de største i USA, men faktisk kun én IT-virksomhed blandt de største i Europa? Jamen, der har jo været en udviklingsepicenter i USA. Og så har det jo også været sådan, at hvis man var entreprenør og gerne ville et eller andet inden for tech, jamen så har der været en flugt fra Europa og resten af verden til USA, sådan at de dygtige hoveder, de er samlet derover. Det tror jeg har betydning for det. Og så er der jo sådan nogle ting omkring sprog, at det er nemmere at nå en rimelig skala i USA. Der er godt nok forskellige stater, men det er samme sprog, og der er noget omkring det sådan regulatoriske miljø for tech-virksomheder, hvor meget og hvor lidt skal man bruge på regulatoriske ting. Så klimaet er måske bedre for amerikanske tech-startups end for europæiske, og lidt nemmere at nå en vis kritisk størrelse, som er super vigtig for tech-virksomheder. Og hvor stiller det så Europa? Hvis vi har den her snak om 5 år, vil der så være flere IT-selskaber blandt de største i Europa? Jeg tror, det er rigtig svært for de europæiske af de årsager, som jeg nævnte her. Men noget af det, altså tingene har jo ændret sig lidt her under coronakrisen, hvor at vi er meget, mange deals og mange samarbejder er blevet etableret via Zoom og sådan nogle ting. Så måske kommer den her forandring i verden til at gøre, at talentmasserne bliver mere hjemme i nærområderne. Jeg tror især, det gælder for kryptospace og sådan nogle ting. Der tror jeg ikke, at folk sådan rejser til USA, fordi det er der, det sker. Der tror jeg mere, man er, hvor man er geografisk. Og Michael, når du kigger og snakker med jeres medlemmer, er det så de amerikanske giganter, der trækker mere end de europæiske? Ja, det vil jeg sige. De sidste par år har det været dem, der har løbet med opmærksomheden, og det kan vi også se på hvad hedder det, Nationalbankens statistikker, at det er også til USA, der er kørt en del investeringer afsted. Så vi har ikke helt passet på, måske, at forholde os til de europæiske. Man kan så også sige, at de har også vist sig virkelig, virkelig gode. En af de fonde, der vinder årets investeringsfond, der har jo netop investeret i growth i USA. Så man må også bare sige, at det har været det rigtige sted at være de sidste par år. Det, der egentlig er essensen nu, er jo bare fordi, som Per Juhl også skriver, at man er en succes, så er det ikke nødvendigvis det samme som, at man fremover vil blive ved med at være en succes. Altså, og det vil sige, det er jo det, vi skal forholde os til som private aktionærer også. Ikke? Ja, for hvad kan jeg egentlig tro de her giganters positioner? Altså for det første, så tror jeg, at det vi skal lære og huske at kigge på, det er jo det her med, om der er værdi i aktien. Altså er de dyre? og Tesla til eksempel, som er med i den her, det er jo, altså det er kendt, det er en meget, meget dyr aktie. Så de her price earnings, altså kiloprisen, om man vil, på aktierne, de må ikke ligge alt for højt sammenholdt med de muligheder, de står overfor. I den her analyse kommer Per Juhl blandt andet frem til også, at Microsoft synes, han ser bedre ud og har stået et bedre sted, end for eksempel Apple gør. Og det er jo sådan nogle, altså det er jo interessant, at vi ikke bare kaster os ind i det hele, men også forholder os til prisen og til deres, til det sted, de står strategisk. Så fordi man er verdens mest værdifulde virksomhed som Apple, så er det altså ikke ens betydende med, at du bare skal begynde at investere derinde. Lige præcis ikke. Og det er jo det, der er vores, det er jo det, vi skal huske som investorer, at vi skal se os godt for. Det er jo egentlig også derfor, jeg er med til at lave det, jeg nogle gange kalder tipsbladet for aktionærerne, men altså hvor vi jo folder det her univers ud. Og så er der godt nok nogle trafiklys, som kan være grønne og røde osv., men det handler jo om i sidste ende at prøve at sætte sig ind og forstå forretningen, og så træffe nogle valg på den baggrund. Ja, og Per Juhl, som har lavet den her analyse for aktionæren, har en købsanbefaling på Microsoft, Alphabet, og det er ligesom det er de store, og faktisk en selvanbefaling for Tesla. Mm. Og Mads, hvordan flugter det med den verden, eller den observation, du har lavet af de her selskaber? Jamen jeg tror, at først og fremmest, så er det altid vigtigt, når man snakker anbefalinger og snakker tidshorisont, fordi noget, som kan, altså jo kortere tidshorisonten er, jo mere betyder prisen, og jo længere tidshorisonten er, jo mere betyder de konkurrencemæssige fordele i virksomhederne. Og med en lang tidshorisont, så vil jeg sige, at de fem amerikanske, der er på her, de er no-brainer at købe. Du vil faktisk købe alle fem? Ja, helt klart. Altså, de har kæmpemæssige, konkurrencemæssige fordele, alle fem. Og er der nogen ud af dem, du foretrækker mere end andre? Jamen, jeg synes cloud-industrien, cloud er jo lige i de tidlige faser, og der kommer rigtig meget mere data. For eksempel 5G-telefoni kommer til at få datamængden til at eksplodere. Ja, og mere og mere bliver digitaliseret, så cloud-virksomhederne, altså Amazon og Microsoft og Google, synes jeg er super relevante bare på grund af cloud-virksomhederne. Hvis man ser på Amazon, så kan markedscappen nogenlunde retfærdiggøres bare ud fra deres cloud-virksomhed, Amazon Web Services, og så får man hele e-commerce-benet oveni og logistik-benet oveni. Så den synes jeg er super attraktiv, og den har ikke rigtig gjort noget de sidste par år, selvom at den har klaret sig godt, og det har noget at gøre med, at de har investeret helt vildt mange penge i deres logistik-netværk, og også rigtig mange penge i deres udbygning af deres cloud-services, som er sådan ret capex-tungt. Noget af det, jeg byder meget mærke i ved den her analyse, det er, at der er slet ikke nogen banker med på de her lister. Nu kiggede jeg lige, inden jeg kom ind og så, hvor den tætteste bank i USA ligger, det er JP Morgan, det er den 13. mest værdifulde virksomhed. For Europa ville jeg egentlig også tro, at der havde været nogle af de britiske, HSBC er en stor bank. Er de britiske simpelthen ikke med på listen, Michael, eller er bankerne bare ikke store nok til at komme op i den her top 5? Det er jeg ret sikker på, at det sidste. Altså, jeg er sikker på, at det er europæisk, og dermed også kaldt alle europæiske selskaber. Så jeg tror simpelthen, det er fordi, at den finansielle industri ikke er oppe i den absolute Superliga, og vel heller ikke på aktieafkast og udbytter. Jo, udbytter måske, men aktieafkast har de i hvert fald ikke givet det til os investorer, som vi har forventet et par år. Det har Lav også skrevet analyse om. Så bankerne har bare generelt haft det svært. Og det tænker jeg jo også, at masser af eksponent for, ligesom at sige, at i den sektor kommer der til at ske rigtig meget forandring også, ikke? Det er Millionærklubben den her onsdag, inden vi går på påskeferie, og vi har Michael Bak i studiet til en overflyvning af, hvad der er de store temaer i den nye udgave af Aktionæren. Nu har vi snakket meget om de her store giganter i USA, men der er også fem giganter i Europa, og der tænker jeg, Lav, der vil jeg også gerne spørge dig, hvordan ser du de her store europæiske virksomheder? Det er Nestlé, det er dem Louis Vuitton, LVMH, det er Roche, det er L'Oréal, og det er ASML Holding. Er der nogen af dem, der det gør dig interesseret? Ja, jeg vil sige på den måde, at den her diskussion, den skal I ikke falde over at føre, fordi det interesserer mig, altså det der IT-gøjl fra USA, det er derfor, jeg spørger dig om de europæiske. Men de europæiske, det er jo lidt mere, der er jo lidt mere fornuft i Europa, ikke? Og der må man sige, de som jeg interesserer mig for, det er jo så Roche og Nestlé. ASML er udmærket fuldt med i mange år, men det er ikke en aktie, jeg har Jeg har dyrket heller ikke hans konkurrent, den er Applied Materials over i USA. Men det er jo lidt det, at LVMH og L'Oréal er jo, forbrugere, brands og noget, som er ligesom lever af det der, ikke? Og det er jo også en af Frankrigs store... Frankrig eksporterer mere kosmetik, end de eksporterer vin, hvis der er nogen, der interesserer sig for det. Men altså, det er faktisk overraskende, den statistik, de kommer fra dig. Ja, det mener jeg. De har kosmetik, de har vin, og de har biler. Og franske biler er jo ikke lige... Jeg har selv haft en Peugeot, men det er jo sådan en sjov bil, det er det, også navnet siger. Men det er ligesom deres trækhest, ikke? Men på det plan. Men Europa har jo ikke de der mega aktier, men det afspejler jo også, at hvordan børsmarkedet har været, og fangboomet og alt det der, så det er jo det, man lige skal huske. Og jeg vil sige generelt, at det er jo meget sjovt, at jeg laver det her, men altså, elefanter løber ikke stærkt, vel? Og når elefanterne er ved med at give højt afkast, så skal man jo ligesom passe på. Det er min... Jeg vil ikke eje nogen af de der fem. Jeg vil slet ikke bruge tid på det, fordi de er simpelthen for store og for fede, og der er alt for mange mennesker, der mener, at de har forstand på det. Jamen, så lad dem more sig, og jeg interesserer mig heller ikke for, om Ethereum skal være mere værd end Bitcoin eller de 1500 andre teoretiske valutaer. Men gør du ikke, man kan sige, de store industriklenodier her er lidt uret, fordi man kan sige, ja, der er jo ud af de fem, som Per Juhl jo ikke har valgt, men som har kvalificeret sig, så er der jo Novo inklusiv, så er der jo nogle sunde, gode selskaber iblandt, og i det her tilfælde er der jo grønt, som I køb, altså til ASML, men der er jo også til luksusbrandet, altså som jo baserer sig på, at man forventer 15% vækst over de næste tre år, og præcis som vi talte om før, så handler det om, som privat investor vel sagtens, at kigge rundt i sin egen baghave og sige, er der nogen steder, der ligger en ordentlig vækstforventning. Det gør der rent faktisk på luksusbrandet der, i modsætning til for eksempel shampoo og andet fra L'Oréal, som ikke får en så god medfart. Så det er vel ikke forkert at kigge på, efter din mening, at tage et kig på de større selskaber? Jo, altså, jeg vil bare sige, generelt er det jo sådan, det er jo sådan, det er så bare en tommefinger nu, ikke? At hvis noget er stort og fedt og kendt, så behøver du ikke bruge tid på det. Så har de andre jo kapitaliseret op. Så behøver du ikke løbe rundt og fortælle den samme historie igen. Altså, vi tager dig med et lavn, når vi har dværgenes kamp, hvor vi tager de små virksomheder. Det er ikke der, at du kan tjene penge i min optik, men det er der, risikoen er. Fordi der vil de alle sammen være. Så ved du, nej, jamen, der er vel også en risiko ved de små virksomheder? Jo, det er der, og den er jo normalt større. Men det handler det jo om, at det er jo ikke, der er jo altså også andre virksomheder end lige de fem største, og så er resten, det er hvad hedder det, dem, der er på First North. Det er det jo ikke, vel? Altså, og du også siger, at Novo er jo kæmpet sig op, ikke? Men Novo er jo altså også en P35 virksomhed. Husk lige det. Altså, hvis ikke den lå på det niveau, så ville Novo jo slet ikke komme ind i billedet. Vel? Så snak I videre, det er ikke mig. Vi udelukker dig herfra, Michael, du har en kommentar til det. Per Juhl er jo også enig, fordi han bruger det der udtryk, der hedder, det er ikke nødvendigvis en succes at investere i en succes. Nej. Altså, og det er jo sådan set fair nok, det skal vi jo huske. Vi skal jo huske, at vi skal ikke altid bare kigge den samme vej som de andre osv., så det køber jeg også. Men det er jo så også derfor, det er godt at kigge på 10 forskellige selskaber, og tage stilling til, hvad kan man vælge inden for det. Ikke? Men det er godt, hvis du skal sige det til din kone. Altså, hvis man sidder der og siger, jeg har investeret i Google, så bamsefar, har du gjort det? Ja, det er mig. Jeg har så bare set, det er mig, og så ham der, og sukkerbær og alt det der, mand. Tak for det input, Lav. Michael, nu fortalte du, at hvis vi havde lavet den her opgørelse i dag, så var Novo Nordisk faktisk kommet ind på en femteplads, og nu har I jo ikke Novo med, så vi har ikke fået nogen anbefaling her. Men hvad hører du ude i dit bagland omkring Novo? Er det stadig en attraktiv aktie? Bestemt. Altså, vi har netop, eller for halvandet år siden, lavet vi en forside med Ole Søberg, min tidligere bestyrelsesformand, hvor der stod Novo i kurs 800 på vores magasin november for halvandet år siden. Ikke? Og det skete hurtigere end han troede, tror jeg også. Ikke? Der var I kurs 400 dengang. Så Novo har i den grad gjort det godt, og vores seneste forrige nyhedsbrev, der skrev vi også en artikel om, at Ole stadigvæk på lang sigt tror på, at kursmålet kan være 1000 og derefter 2000. Altså fordi de væksttal, der man har på de produkter, man har, ser rigtig, rigtig lovende ud. 2.000, der er vi immer væk op i mere end fordobling, ikke? Jo, men der siger vi så altså også 2030, og man kan sige, det kan enhver, jeg vil ikke sige enhver kommer og sige, men Ole har trods alt noget at have det i. Altså, han ramte fra kurs 400 til kurs 800, og det kan man jo også altid mene om, hvad man vil. Så jeg siger jo heller ikke, at det er det, der sker. Jeg siger bare, at de fleste, vi hører til nu, mener ikke nødvendigvis, at Novo er stoppet ved kurs 800, men at der stadig er en fornuftig og meget veldrevet forretning hos dem. Novo er faktisk også en af de aktier i C25, der stiger i dag. De er op 1,7%. Det er nok ikke fordi, at vi har stadig snakket om den her i Millionærklubben, men der er i hvert fald også nogle andre derude, der synes, det er attraktivt. Yes. Men Michael, der er også et andet tema, du præsenterer i dag, og det er de her investeringsfonde, dem der har klaret sig bedst i 21. Mm. Investeringsfonde er altid noget, der deler vandene lidt. Skal man være sådan aktie-stockpicker og købe sine egne aktier, eller skal man købe ind i noget, der er lidt bredere? Mm. Hvad tænker du? Altså jeg tænker, at vi, det ligger til mange af os, at vi synes, det er sjovere at lytte til jeres program og tale om enkelte aktier og være stockpicker, men at for langt de fleste af os, der burde vi have lidt flere fonde, fordi at der sidder nogen derude, som kan lidt mere og som ved lidt mere. Og den her analyse tager os så igennem faktisk jo samtlige 300 plus fonde i Danmark. Og inde på vores hjemmeside findes der faktisk et Excel-ark, hvor man kan gå ind og se hver enkelt fond benchmarket mod de bedste. Så det her med, at rigtig mange private investorer bør tage ud af 100 kroner, måske en 20, 30, 40, 50 kroner og sige, dem får jeg investeret i nogle fonde. Det tror vi på hos os er rigtig, rigtig fint. Men det kræver sig også, og det er jo så det, undersøgelsen går ud på, det kræver sig altså også bare, at man sætter sig ind i det. For en fond er ikke bare en fond. Der er gode fonde, og der er dårlige fonde. Ja, og der er så tre parametre, man har taget med, eller man vurderer alle fondene på her. Der er for det første afkastet, og det er jo det, vi alle sammen sådan kigger på. Men der er også den risiko, du ligesom har udsat dine penge for undervejs. Altså hvor meget er kursen steget og faldet undervejs, så den risiko, der er. Og så er der omkostninger til sidst. Og hvis man tager det sidste, så er det faktisk meget interessant, at i hvert fald i vores forening har vi jo gennem årene jo set, at det med, at det er ikke altid, altså billigt er ikke altid bedst. Det er egentlig også en af ting, som man kan sige med fonde. Hvis man ser sig godt for, så de fonde, der kommer godt ud, jamen de kan også godt koste noget mere end de andre. Så omkostningssiden, der ligger et par stykker i hvert fald, som også kommer godt ud, som også er relativt dyre, men der kan kvalitet sådan set for den private investor godt koste noget. Hvis jeg skal starte et sted, som er interessant, så er det jo også i forhold til det her, at Spar Index, en af de lidt kendte større fonde i Danmark også, de har en, der hedder Index USA Growth, altså som jo har vundet 3 år i træk, og som præcis dækker de her selskaber, vi lige har talt om i USA. Og de har simpelthen har ligget i den kan man sige, bane i mange år, og gjort det fantastisk godt, og kommer igen ud som vinder, men i det, der hedder højrisiko. Og så er der så middelrisiko, hvor det er måske lidt overraskende faktisk er Nordea Invest, klima og miljø. Og det er faktisk, når man tænker over det, vel ret godt i en 2021 at komme igennem med en fond, som så i hvert fald, og det kan vi også læse her, ikke har været eksponeret hårdt i Ørsted og Vestas, så var de aldrig kommet så langt. Men de overraskende kommer igennem med selskaber her, som jeg lige kan se, er Linde, Air Liquid, Waste Management, altså nogle af de selskaber, de har haft i deres portefølje. Og det vil sige, der sidder folk og vælger bæredygtige fonde, og de er faktisk vundet, om man vil, konkurrencen fra sidste år. Og der er også nogle obligationer og blandede fonde. Der er mange, der snakker om obligationer lige nu, fordi renten stiger, og så tænker man også, skal man gå derind. Vil obligationsfonde være en måde at få noget eksponering mod obligationer for, hvis man synes, det er lidt komplekst derovre? Altså, der er jo rene obligationsfonde og så blandede fonde, og i den tid, nu har jeg været direktør i 3,5 år, der har obligationer været noget, som man ikke, han har sagt, har talt om, og jeg ved også, Lav kaldte det noget. Men var det lort, du sagde lige før? Må man godt sige det i... Korrekt ord. Det er det eneste rigtige ord. Ja. Men altså, det korte og lange, at hvis man skal se efter noget, sådan lige fra toppen af hovedet, som privatinvestor, så er det jo, så, altså, det kan godt være, det kan være en blandet fond, som så har, dem, der kommer bedst ud i blandede fonde de sidste par år, de har trods alt haft en overvægt på aktier. Så jeg tror mere, det handler om, at man ligesom placerer sig i forskellige... Man kan jo også tage aktiefonde, som hedder lav risiko. Så man kan jo gå mange forskellige steder hen med sine penge, og det er jo det overblik, man bliver nødt til lige at bruge lidt tid på. Må jeg spørge om noget, lige inden du går videre? Ja, har du nogle tal og sådan noget, for hvor meget har danskerne puttet i aktive fonde og i passive fonde? Ved vi det? Altså, er der tal for sådan noget? Ja, det er der, men lige her kan man sige, har jeg ikke forskellen. Jeg kan dog sige, ud af de 25 fonde, der er i Danmark, så er det kun 25 af dem, eller 30 af dem, som er passive. Og det er 290 af dem, der er aktive. Ja, så Danmark er traditionelt et land med aktive fonde, faktisk. Så på den måde er vi ret godt eksponeret, og sidste år kom der også et væsentligt flere penge ind i fonden, end der røg den anden vej. Så danskerne er trods alt eksponeret mod dem. Men, og Michael, hvis jeg nu sidder derude, og jeg tænker, at den der idé med at tage 20-30% af det, jeg investerer på din fond, det er jeg egentlig med på for at sprede min risiko, er der en checklist, jeg skal gå igennem for at være sikker på, at jeg finder den fond, der er bedst for mig? Altså, så vil jeg sige, at du skal gå ind på shareholders.dk og så bestille det her magasin, fordi der kan du få et overblik over, hvem der i de seneste 5 år, altså samlet, det er jo over 5 år, har gjort det godt. Det er selvfølgelig ikke det samme, som du garanterer, at det går dem godt næste år. Men du kan i hvert fald få et overblik over de forskellige fonde ved at sætte dig ind i det her, fordi det er en smule komplekst med fonde, og det man ikke skal, synes jeg, det er at gå ned i banken og bare bede dem om at vælge den første og den bedste fra hylden. Man bliver nødt til lige at kigge sig en lille smule rundt og sætte sig ind i det. Og så vælge, synes jeg, hvis det er, så vælge tre forskellige, altså afhængigt af, hvordan man vil. Så man igen ikke lægger alle æg i én fond heller. Så man skal også sprede sin risiko inden for den spredte risiko. Det synes jeg. Så der er en ting, der springer lidt ud for mig her, det er, at når man ser på de tre vindere inden for aktiekategorien, der er det en fond med danske aktier, og så er det en fond med amerikanske growth-aktier, altså primært IT-aktier. De har klaret sig rigtig godt de sidste tre år. 2022? Ikke så meget. Det har virkelig været hårdt for både danske aktier og de amerikanske IT-aktier. Så det er vel også lidt, hvad for en stil man investerer i, og ikke så meget om fonden nødvendigvis har klaret sig godt, hvis man kigger det op imod deres benchmarks. Ja, det kan du sige, men så undtagelsen, der bekræfter reglen, er jo så, at det Nordea Invest Klima og Miljø i 2021, som var et svært år for miljø, rent faktisk vinder. Så det vil sige, at hvis der sidder dygtige folk, så skal de jo også kunne forvalte og komme igennem. Og man skal jo også være, man skal jo ikke altid kun pick the winners, hvis man ligger i den øverste halvdel af de gode fonde, så er man jo også godt med. Altså, så det handler jo også om, at hvis man går med fonde med nogle af sine midler, så er man måske også, så siger man også nok og nok. Altså, jeg behøver ikke at have den sidste procent til at sidde og følge med hver dag. Jeg har tillid til, at der er nogen, der forvalter det her ordentligt for mig. Tak skal du have, Michael. Vi runder den her fondsnak af nu, og så kan vi over til dig med Mads Christiansen, der er med på telefonen. Du har et nyt begreb, som jeg aldrig havde hørt om, som du gerne vil introducere for os, noget, der hedder diseconomies of scale. Vi snakker jo meget om economies of scale, altså når man har nogle store operationer, så kan man spare nogle penge her og der. Men du siger, der altså også er nogle ulemper ved det, Mads. Ja, det er sådan, at hvis man nu tænker, at man er en snedker, og man producerer en stol, så gør man alting selv, så det er ret dyrt at producere den stol. Hvis man så sætter det lidt i system og ansætter nogle folk, så man producerer 100 stole, så bliver det billigere per stol. Hvis man går op til 10.000 stole, laver en fabrik, så bliver det også billigere per stol. Men så viser det sig faktisk, at der kommer et eller andet punkt, hvor så falder enhedsprisen ikke mere, når man går op. Så det er ikke billigere at producere 10 millioner stole og sælge dem, end det er at producere 1 million stole per enhed. Og det er det, man kalder diseconomies of scale. Og det er simpelthen, fordi man bygger en organisation, hvor man begynder at få bureaukrati, og sådan noget, organisationen bliver mindre effektiv. Og så er der også noget omkring, at hvis man har et eller andet godt produkt, og så betjener man sine kernekunder først, og så betjener man dem, der måske er de næstbedste eller næstmest oplagte kunder. Og til sidst, så som den producent, man er, eller med det produkt, man har, så har man betjent alle sine kernekunder. Og det betyder, at det er relativt nemt for en lille virksomhed, som har en lidt anden vinkel eller nogle andre fordele eller sådan noget, at vokse op ved siden af den her store gigant. Og det er sådan den gamle verden, altså den teknologiske revolution, der var før IT- og telekomrevolutionen, altså den med masseproduktion og sådan noget, som startede med produktionen af bilen i 1905, sådan noget lige den stil. Og der er Nestlé jo vokset ud af den her teknologiske revolution. Det nye, når det så bliver digitalt, det er, at mange af de her diseconomies of scale, dem har man ikke så meget mere. Og det er sådan en lang snak, men Altså med de nye IT-giganter, der er der ikke den her ulempe ved at være en stor virksomhed længere? Nej, fordi der er ikke så mange mennesker involveret. Og noget af det, der også sker, når man bliver en stor organisation, det er det at have sådan en specifik lokal viden om kunder og om markedet og sådan nogle ting, og adressere sådan de små nuancer i markedet. Det bliver super svært for en stor virksomhed, det kan man ikke. Men det kan man, når man er en digital virksomhed. Der kan man godt have rigtig god information ned på mikroniveau, samtidig med, at man kører en skaleret operation. Så man har ikke de samme diseconomies of scale. Til gengæld, så har man nogle fordele, når man skalerer. Og det er datafordel, det er en netværksfordel. Så der er en masse fordele ved at skalere store virksomheder. Og hvordan kan vi oversætte det her til aktiemarkedet? Er der nogle aktier, der specifikt har de her fordele? Jamen, det er de store tech-virksomheder. Microsoft ved bare mere om, hvilke sikkerhedstrusler der er ude i verden, fordi man har sindssygt mange touchpoints med alle mulige computer og browser og systemer og sådan nogle ting. Så det vil sige, at deres sikkerhedsløsning bliver alt andet lige lidt nemmere at lave rigtig god, fordi man har så meget data. Så det her betyder, det er, at tech-virksomheder vil vokse sig større og vokse mere og længere, end man regner med. I hvert fald, hvis man er vant til at kigge på den gamle økonomi, hvor this economies of scale er. Det er virkelig det, Lav lidt snakker om, at elefanter løber ikke så hurtigt. Men det tror jeg, de gør inden for digital. Jeg tror, de bliver ved med at løbe hurtigt og meget længere tid, end vi regner med. Så vågnede du derovre, Lav? Ja, det er altid, man bliver ændret. Men jeg vil bare sige, at det, jeg forstår den måde, du tænker på, det er jo, at du ser mere på, hvad kan man sige, upcoming stars altså de, som er pænt store, og som kan blive rigtig store, frem for de helt store, for de helt store er jo, på en eller anden måde, er de mindre, de virkelig kan løbe endnu stærkere, at så er de jo lidt dem, som skal give, men du har at sige, og alt det der, det er jo sådan nogen, der vil æde sig ind på dem. Er det ikke rigtigt, at det er der, du ser potentialet? Sådan nogle typer der. Altså, jeg tror, altså vi har jo set alle de mindre tech-virksomheder virkelig, virkelig få smæk her det sidste års tid, mens at de her store big tech-virksomheder har ligesom været anderledes i markedet. Jeg tror, det skyldes jo, at de er profitable nu og sådan nogle ting. Men de er også mere sikre. Altså deres position er mere sikker, fordi de har så meget data. Man taler om AI login loop. Altså at når man har meget data, så laver man et bedre produkt. Eller det, jeg talte om med Microsoft. Og det er helt vildt svært at konkurrere med for andre virksomheder. Så de har nogle, de er gorillaerne, og derfor har de nogle konkurrencemæssige fordele, som bliver rigtig, rigtig svære. Så når man tager de lange briller på, og så siger, hvilke tech-virksomheder vil jeg gerne have, jamen så er de her fem aktier her rigtig oplagte. Ja, og de små, de skal vokse så store, at de ikke har datamæssige ulemper for at kunne klare sig. Det er det, man better på. Og Michael, du har et input her også. Ja, og måske også et spørgsmål til dig, Mads, fordi at to af de lynanalyser, vi har med i aktionærerne, er faktisk to af de gamle giganter, tech-giganter, kan man sige, fra Europa, Ericsson og Siemens. Og det kunne jo så være spørgsmålet at sige, når vi nu taler Europa versus USA, altså tror du på en genfødsel inden for deres nischer? Og jeg er godt klar over, at det kan ikke sammenlignes på nogen måde en til en i forhold til de her store tech-giganter i USA. Men vi har trods alt en tradition for noget tech, som ikke kan sammenlignes. Men tror du på, at Ericsson, Siemens, nogle af de andre traditionelle tech-selskaber får sig en lille niche, et lille hjørne, som er værd at kigge efter? Nej, slet ikke. Nej. Altså, fordi jeg tror, at noget af det, de kommer til at mangle, det er dygtige medarbejdere. Hvis det er sådan, at man betjener, hvis man er en virksomhed, som betjener, det ved jeg ikke, 50 millioner mennesker rundt omkring i verden, et eller andet, så hvis man har en dygtig medarbejder, som laver en tweak på et produkt, noget software eller på noget hardware eller sådan et eller andet, jamen så giver det en konkurrencemæssig fordel over for så mange mennesker derude. Og det er derfor arbejdskraft, altså dygtige ingeniører, er jo helt, i helt vildt høj kurs. Og der tror jeg ikke virksomheder som Siemens og Ericsson og europæiske virksomheder kan trække lige så dygtige medarbejdere, som de amerikanske virksomheder kan på sigt. Du ryster på hovedet, Michael. Nej, jeg ryster ikke. Jeg synes, eller det er sådan interessant, nikken måske. Ja, men det er så meget, fordi det ender jo med at blive meget fundamentalt tro på USA versus Europa, ikke? Altså tro på de risici, fordi der er også en kæmpe statsgæld i USA, som de nok har styr på og sådan noget. Men en meget, meget blind tillid til, og det vil jeg også sige, at det har vist sig rigtigt de sidste 10 år, at de har gjort det fantastisk. Men jeg er måske nok optimist på, at der er noget mere at hente i Europa, og så kan jeg kigge på Lav. Jo, men der er bare et andet forhold også, som jo ikke nogen steder rigtigt er i spil, det er, hvem ejer dataene, og vil vi acceptere, at nogle private amerikanske supervirksomheder, og kalde dem monopoler, eller hvad det vil, det er jo det, de gerne vil være, men at de æder de her data, eller skal data i virkeligheden være tilgængelige for alle, sådan så at de ligesom bliver puttet ind i Danmarks Statistik eller Base, eller hvad det skal hedde, og så kan de tage dem ud derfra. Fordi du er det der balladen, at i dag sidder de jo der, og når du først er i Europamarkedet, så sidder du der og kan finde ud af hvad som helst, og se om der er mange, der skal bruge et eller andet, så er alle forkølet, og alle de der ting. Ikke? Altså, det er jo der, hvor vi ligesom har bare ladet markedet køre selv. Og så har jeg kun én point om det. Det er amerikanerne, det er det eneste virksomhed, amerikanerne har, der dur. Derfor bliver det ikke amerikanerne, der går foran og slår dem i hovedet. Det bliver andre lande, Europa og... Men Margrethe Vestager har jo prøvet at gå den retning. Ja, men det er jo sådan lidt forkølet, det hun har lavet, ikke? Og kinesere, og jeg ved ikke hvad. Men det der med, hvem ejer dataene? Fordi hvis du lader dem blive med at køre videre, så kan Mads få ret med. Det tror jeg bare ikke. Jeg tror ikke, at heller ikke amerikanerne, det er almindelige Olsen derude, eller hvad de hedder derovre, vil finde sig i det, men hvis de gør det, jamen, så kan det godt være, at de kan rulle videre. Jeg synes, at vi lukker den her snak om giganterne på den ene og den anden side af Atlanten nu, for vi har faktisk også fået en del spørgsmål ind, og nu prøver jeg at samle dem lidt. Der er faktisk en del i dag, der kredser lidt om de samme temaer, og noget af det, vi snakkede tidligere om i dag, regnskabssæsonen, som vi snakkede om med dig, Lav, og der er nogle lyttere, der spørger, hvor mange kontanter skal vi have op til den her regnskabssæson som småsparer, altså også almindelige mennesker, er det 10%, 20%, 30% eller mere? Ja, jeg vil sige, at man skal aldrig gå under 30% cash. Altså, man skal være 70% investeret hele tiden, hvis man er sådan en der vil være der på flere års sigt. Men altså, i øjeblikket tror jeg nok, at jeg vil være i mit eget verdensfirma ligge ved 17% cash, og det burde vi ikke gøre. Vi skulle burde ligge med højst 7% cash, så hvad hedder det. Så vi har 10% mere, end vi skulle have, og det er måske for lidt også. Så ja, altså 20% cash, det vil jeg være. Ja, så du skal kigge på aktien, så sige, mindre at det er fantastisk, så vil jeg sige, nej, måske skulle vi lige klappe hesten, pas på. Er det også noget, I snakker om over hos dig, Michael? I Dansk Aktionærforening tænker, der vil I måske gerne bare have det hele investeret i aktier? Altså nej, fordi vi arbejder jo med investering som opsparing. Altså, jeg tror bare, vi erkender, at det er for de private, og der vil jeg da bare indrømme selv også, at der ender det jo med ofte at være for investeret, om man så må sige. Så vi sælger aktier, hvis vi skal bruge lidt ekstra til tilbygningen osv. Så på den måde er det jo bare det der med at prøve at lytte til sund fornuft. Og det er måske også at sige, at vi skal vende os til at lægge mere kontant, end vi har skullet i de sidste par år. Det tror jeg måske er det, der... Fordi der er lidt usikkerhed derude. Ja, yes. Så er der kommet et par spørgsmål om Rockwool også, Lav. No. Hvad er en fair pris på Rockwool, hvis man sætter den russiske forretning til 0 kroner? Ja, men det er forholdsvis få penge, de har investeret, og jeg tror, det er, hvis jeg kan ikke svare nøjagtigt, men omkring 8 milliarder, tror jeg, hvis på en slem dag, kunne man sige, at der kunne gå tabt, hvis det hele ender i nul. Men de vil jo blive og prøve at få det til at køre osv. Men det er den dimension, og så kan du sige, er det mange penge eller få for Rockwool? Jamen, det er ikke så tosset mange penge. Og jeg sidder faktisk og lurer på at købe Rockwool her. Det er en af de få aktier, jeg ville købe her til kurs 2.000. Det er en P20, og hvad hedder det? Og det er den bedste, alt det med grøn og alt det der, det er den bedste grøn aktie, du kan finde. Det er jo at bruge mindre energi. Og når dem ude i det fjerne derude skal til at isolere mod varme, som man bruger, menneskeheden bruger flere penge på at køle ned end at varme op, det tror vi ikke. Det har vi selvfølgelig lidt svært med at forholde os til her, jamen, i den her isvinter, der sådan fortsat er midt ind i april. Men hvad hedder det, sådan er det store spil, så skal der også bruges oceaner og det der. Så jeg mener, det er en langsigtet vinder, men det er jo ikke, det er MP20, så den er jo ikke billig, men altså, jeg tror, at Rockwool er ved at være der på kurs. Men har du et kursmål på den? Ja, så altså, det er jo så en, du skal ligge med i 5 år, men altså, det er 3-4. Jeg har den også lidt, men jeg har købt på 1.500, men for nogle 3-4 år siden og sådan noget. Men hvad hedder det, at den har været 3.000, og nu er vi tilbage i 2.000. Altså, det er at købe igen. Så køber igen på Rockwool. Så er der en lytter, der siger her, jeg har kigget på Kina. Jeg vil gerne investere 300.000. Mit spørgsmål er, om det skal være nu, og om det skal være i den ene eller den anden forening. Hvad er jeres råd? Altså, umiddelbart vil jeg jo lyttende på vandrøren derude, så vil jeg sige, at det er farligt at gå i emerging markets, altså i de her kulturer, som har vist sig at have nogle væsentlige andre værdier, det har vi nok vidst i mange år. Så hvis det var mig, der havde, så vil jeg måske sige, så var det måske 100.000 ind i Kina nu, hvis vedkommende vil, og så beholde de 200.000, hvis det er det, og så kigge nogle andre steder, fordi der er så mange usikkerheder i Kina pt., som jeg mener, man, altså, det skal i hvert fald være spilpengene, der kommer den vej. Så ikke 100% tage de 300.000 i Kina? Det vil være mit bedste råd lige pt. Ja. Så er der kommet et spørgsmål til dig også, Lav, om Mærsk. Er det en god langsigtet investering på de nuværende investeringer? Ja, den går for 17,7, og jeg mener, han er nede, hvor vi skal til at samle ham op igen. Og jeg tror, vi kommer en ny top, som går over de 25.000, der var med. 2.500 i udbytte, ikke? Men altså 22.500. Sammenlignet med i dag. Jeg tror, vi kommer op og rammer en gang til. Ja, det tror jeg. Jeg vil godt købe her. Du vil godt købe Mærsk lige nu. Må jeg spørge mig? Ja, selvfølgelig, Mads. Lav, er du ikke bekymret for fragtraterne? Jeg ved godt, de har mange langsigtede kontrakter og sådan noget, men fragtraterne er på vej ned, selvom at skibene holder i kø i Shanghai og sådan noget, og der er mange, der taler om, at at efterspørgselen ikke er særlig stor i øjeblikket og faldende. Jo, jo, men altså, de vil jo blive dæmpet, det er nok ingen nogen tvivl om, men altså, de jo, røg jo også, det var jo priserne, der de havde profit på sidste år, ikke? Det var ikke mængder, der var 5% mængder og 90% priser, så hvad hedder det, ja, det vil give sig, men det er stadigvæk ikke noget alvorligt. De forrenter indkapitalen med, jeg tror, 48%, ikke? Så hvis vi regner med, at de skal falde, gå ned mod det halve, så er det jo stadigvæk en fantastisk forretning. Så nej, jeg mener ikke, det bliver spoleret af det der. Det er sådan en af dem, der vil bulre igennem. Og det er jo det er i hvert fald bedre end at købe en statsobligation. For nu at nævne noget. Uanset land. Så ja, det er et godt tidspunkt. Mærsk er stadig en god langsigtet investering. Mads, nu tager jeg lige et gamble her og spørger. Kender du noget til virksomheden Oatly? Altså den her svenske producent af havremælk? Nej, det gør jeg ikke. Og jeg tænker heller ikke, Lav, det er lige din spidskompetence. Ja, jeg har hørt om, vi har den også talt om Persson. Gem den til Persson. Vi gemmer den til Persson. Eller Michael, du... Jamen, kun at jeg oplever, at det er en... Altså, så kan man passe på, at man kalder det en livsstilsaktie, men altså mange nye investorer, der godt vil placere sig i ting, de kender, men også som gør en forskel ude i markedet, og som de kan se, der er efterspørgsel efter, nemlig havremælk. Altså, der, på den måde har den haft en impact på, også på ret mange nye investorer, så jeg har hørt om den i nogle år. Men ikke fuldt den personligt. Jeg har faktisk lige til en artikel på Berlingske, hvor jeg også arbejder, netop skrevet om Oatly-aktien, der kom på børsen i USA her sidste år. Den er faldet 75% siden børsnoteringen, og derfor så er der jo nogen, der er en lille smule utrygge ved den. Hvordan staver du det der navn? O-A-T-L-Y. Hvor er jeg Oatly, selvfølgelig? Oatly. Spørgsmålet går på, om havreprisen, det er jo havremælk, om havreprisen også kommer til at stige lige så meget som for eksempel hvedeprisen i forbindelse med krigen i Ukraine. Fordi så kan man jo sige, at deres omkostninger kommer til at stige rigtig meget. Der vil jeg kigge på Lav. Han er lidt ældre end mig. Det må han vide lidt om. Men I kan jo gå ind og se på finvis.com. Kan man gå ind og kigge nu. Det er det, jeg prøver at gøre nu. Så går I ind og kigger på futures, og så kan I finde soft. Og der skulle... Nej, det er ikke soft. Det er jo, hvad hedder det, grains. Der skulle oat være. Og oats, den er skulle koste, hvad hedder det, et eller andet med 793, jeg ved, dollars på, jeg ved ikke hvor meget. Og hvad hedder det, den er sådan ved at være all time high, som keep it cool. Keep it cool. Mads, du havde lige en kommentar også til det her. Eller? Altså det er jo en brandvirksomhed. Jeg tror ikke, det er raketvidenskab at lave havremælk, så det er jo et spørgsmål om de ligesom har en, om de kan køre det brand frem. Det er jo det, man må prøve at vurdere. Jeg tror ikke så meget, det er havreprisen, der kommer til at afgøre det på lang sigt. I gamle dage havde vi Quaker Oats, men de er jo blevet købt. Men er de blevet købt? Quakernes hvide, men ja. Jeg ved, det. Nå, ja. Men jeg synes, man skal have havregryn for sig, ikke for sig. Men ja, det er sådan, vi skal spise. Vi kan lige nå et sidste spørgsmål her, inden vi sender jer alle sammen ud på en forhåbentlig en påskeferie. Det er et spørgsmål fra Claus. Han spørger om Huskompagniet til dig, Lav. Ja. Er den stadig god med stigende renter og højere råvarepriser? Ja, han er jo helt nødt rør 100 lige ud. Og der er gået 7,35 kr. Af i udbytte, skal vi sige her, i mandags, tror jeg. Det koster 100,8. Ja, jeg tror sådan set. Altså, jeg er også lidt bekymret for den med renten og husaktiviteten vil falde lidt, men de har en stor ordre på, og de siger jo allerede selv, at aktiviteten, altså ordreindgangen vil falde med 20%, siger de, i år, men de har sådan en stor ordre på, de skal rulle igennem. Ikke? Så det er måske mere, om de kan komme i klemme på, at det der med, at de har jo lovet at levere noget om priserne holder og alt det der. Så jeg mener faktisk, at det er okay. Jeg har den jo. Jeg får sat mig for, at den skulle op i 140-150 stykker, og så sagde Danske Bank, at den skulle 180 og sådan noget, men så sagde jeg, at det er okay, det må de gerne sætte den i, men hvad hedder det? Jeg tror sådan set, at han kommer ud on top. Ja. Ja, så det er et klart svar. Ja, Huskompagniet er stadig et godt køb, selvom vi har stigende renter. Det er desværre alt, hvad vi når på spørgsmål her i dag. Vi går på påskeferie. Det har jeg sagt nogle gange nu, men det er, fordi jeg også glæder mig rigtig meget til at have 5 dage, hvor der ikke er så meget arbejde. Millionærklubben er tilbage på tirsdag i næste uge, hvor Bodil også er tilbage fra ferie sammen med Michael Friis i næste uge. Så vil jeg bare sige tusind tak til dig, Michael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening, for at være med i dag. Tak til dig, Lars Svendsen, og selvfølgelig også tak til dig, Mads Christiansen, ude på telefonen. En rigtig god dag til jer tre, og en rigtig god dag derude til alle jer lyttere. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank.